stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ecarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Już w Orange. Najnowszy smartfon Huawei P30 Pro. Nawet z 10-krotnym zoomem, dzięki któremu zrobisz wyjątkowo piękne zdjęcia. Smartfon dostępny w ofercie z internetem bez limitu gigabajtów. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Apel premiera do strajkujących nauczycieli o zawieszenie protestu na czas świąt. Wieczorem w Brukseli rozmowy szefa rządu o europejskich funduszach dla rolników. Wielu Brytyjczyków woli mieć niż być na czas. Policja i kolejarze zmagają się z plagą kradzieży kabli. O zawieszenie protestu na okres Wielkiego Tygodnia zaapelował do strajkujących nauczycieli premier. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych prowadzą od poniedziałku strajk. Domagają się 30% podwyżki pensji. Według resortu edukacji w strajku uczestniczy około 50% placówek oświatowych. Mateusz Morawiecki podkreślił, że spory dorosłych nie powinny uderzać w młodzież. Chcę też bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i we wtorek i w środę egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, uczniów, to spory pomiędzy, nazwijmy to umownie, dorosłymi odkładamy na bok. Chciałbym też zaapelować o to, żeby na ten zbliżające się święta, na Wielki Tydzień, może zawiesić ten protest, jeśli się nie uda jego zakończyć, to chociaż właśnie wstrzymać go na ten czas. Mateusz Morawiecki ponowił też zaproszenie do debaty o kondycji polskiej oświaty. Miałaby się ona rozpocząć po świętach, a jutro ponad 377 tysięcy uczniów przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Od godziny 9 będą pokazywali swą znajomość języka polskiego. Wieczorem premier spotka się w Brukseli z komisarzem do spraw rolnictwa, Philem Hoganem. Mają rozmawiać o unijnym budżecie po 2020 roku, między innymi o funduszach dla hodowców, czyli obiecanych dodatkowych 100 zł dopłat do tuczników i 500 do krów. Chodzi o pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich, którego celem jest m.in. modernizacja gospodarstw rolnych. Ten program obok dopłat bezpośrednich dla rolników składa się na pulę pieniędzy na rolnictwo dla państw członkowskich. Negocjowany jest on na początku unijnego budżetu, ale komisja może się zgodzić na zmiany w trakcie trwania perspektywy finansowej. Polska zabiega o takie zmiany, które umożliwią wypłatę funduszy w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. Projekt przyszłego unijnego budżetu przygotowany przez komisję w ubiegłym roku przewiduje mniej pieniędzy dla Polski, także w rolnictwie, w związku z planowanym Brexitem i nowymi priorytetami Unii, jak polityka obronna i migracyjna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież w Niedzielę Palmową odprawił uroczystą mszę na placu Świętego Piotra w Rzymie. Jezus wkraczający do Jerozolimy wskazuje nam drogę, pokazuje jak stawić czoła trudnościom i pokusom, zachowując w sercu pokój, mówił Franciszek. Papież w homilii przypomniał, że Jezus nie dał się ponieść atmosferze entuzjazmu i triumfalizmu, która towarzyszyła jego wjazdowi do Jerozolimy. Odrzucił tę pokusę, wybierając pokorę, posłuszeństwo, a potem upokorzenie i śmierć, by otworzyć nam drogę wiary. Triumfalizm próbuje przybliżyć cel za pomocą skrótów, fałszywych kompromisów. Karmi się konfrontacją z innymi, uznając ich za gorszych, błądzących nieudaczników. Franciszek dodał, że poczucie wyższości intelektualnej to przewrotna forma triumfalizmu, która zagraża Kościołowi. Przypomniał, że dziś na szczeblu diecezjalnym obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Zaapelował do młodych ludzi, by nie wstydzili się okazywać entuzjazmu Jezusowi i nie bali się iść za Nim drogą krzyża. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Grażyna Augustik. Za równinę, za borowy las i przeczekam ten trudny czas. Pójdę za równinę, za borowy las i przeczekam ten smutny czas. Wietrze mój miły, zabierz

Dziękujemy bardzo. Guide to the river. Take

Ach, serce, moje serce. To był Witold Lutosławski, tryptyk numer 2. Tyle dni, tyle nocy, nie gwiazd na niebie czarnym świeci się. Tyle dni, tyle nocy, nie ma cię. Thank you.